ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणोसाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहे हैं। कारणानाम उपवक्तृत्व हेतुअंतर महा, पहला तो एक पूर्वादि ने शंका उठाई थी, देहादि मन प्राण आदि यदि भुक्ता नहीं हो सकते, इंद्रियां भुक्ता है, तो कहते प्राण का जो प्रत्याख्यान कर दिया, प्राण के अनुयायी हैं ये, प्राण के होने पर होते हैं, प्राण के नहीं होने पर नहीं होते हैं, तो प्राण के खंडित हो जाने, भोक्तृत्व का खंडन करने पर इंद्रियों का भी खंडन हो गया, एक उत्तर इस तरह से दिया गया था। और दूसरे तरीके से पूर्वादि शंका करता है, करणाम अभोक्तृत्व हेतुमंत्र महा, करण में भोक्तृत्व नहीं है, इंद्रियों में भोक्तृत्व नहीं है, इसमें अन्य हेतु भी देते हैं, एक हेतु तो दी गया माने प्रधान माने प्राण के खंडन होने पर ही इंद्रियों को खंडित हो गए, दूसरा हेतु देते हैं इंद्रियों में अभोक्तृत्व है माने भोक्ता नहीं हो सकते, इंद्रियां भी भोक्ता नहीं हो सकते, माने आत्मा भोक्ता है सिद्ध करना है, यहां यही है, अन्य भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध करना है। करणानाम अभोक्तृत्व हेतु अन्य हेतु भी है, इंद्रियों में अभोक्तृत्व है। 18 की टिप्पणी में कहते हैं सिंहावलोकन न्याय ना, कहते हैं सिंहावलोकन न्याय होता है, जब सिंह जंगल में चलता है तो थोड़ा सा चलता है तो थोड़ा इधर उधर देखता है, खतरा तो नहीं है कोई, फिर थोड़ा आगे जाता है, फिर यहां ऐसा देखता है, इसी प्रकार आगे पीछे के बातों को देखना, हम कहां थे आगे कहां जा रहे हैं, इसको देखने के लिए सिंहावलोकन न्याय कहा जाता है शास्त्रों में, हम किस चर्चा में चल रहे थे, आगे क्या चर्चा में जाना है, ये दोनों के संगति लगाने के लिए बोला जाता है सिंहावलोकन न्याय। जैसे सिंह जंगल में चलता है तो दाया बाया थोड़ा देखता हुआ चलता है, इसी प्रकार पूर्व और पर की संगति देखना, इसको सिंहावलोकन न्याय कहा जाता है। तो सिंहावलोकन न्याय के द्वारा अन्य हेतु देते हैं, इंद्रियों के अभोक्तृत्व में हेतु देते हैं, भाषण में कहते हैं तथा कर्ण भेदेशु अनाशंका, ये कहा इंद्रिय विशेष में, किसी इंद्रिय विशेष में, चाहे स्त्रोत्र में हो चक्षु में हो कहीं इंद्रिय विशेष में, भेद माने विशेष, इंद्रिय विशेष में अनाशंका भोक्तृत्व की आशंका नहीं कर सकते हैं। सामान्य इंद्रिय सभी अभोक्ता होने पर विशेष कोई इंद्रिय भोक्ता हो ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए, यही है, शंका नहीं हो सकती है। तथा कर्ण भेदेशु, उसी प्रकार कर्ण विशेष में, सामान्य रूप से तो कर्णों में भोक्तृत्व का खंडन हो चुका है, प्राण के भोक्तृत्व खंडन होने से ही इंद्रिय भोक्ता नहीं हो सकते, खंडन हो गया, किंतु कर्ण विशेष में हो, श्रोत्र में हो चाहे चक्षु में हो चाहे घ्राण में, किसी इंद्रिय विशेष में भोक्तृत्व हो, यह शंका भी नहीं हो सकती है। कर्ण भेदेशु, 6 नंबर की टिप्पणी है ना, कर्ण विशेषेशु, सभी कर्ण में भोक्तृत्व न होने पर कोई विशेष कर्ण में विशेष इंद्रिय में भोक्तृत्व होने की संभावना पूर्वक से करे तो सिद्धांत कहते नहीं, ये खंडन किया। देह भेदेशु स्मृति ज्ञान इच्छा आदि प्रतिसंधान अनुपत्ति कहते हैं, जैसे शरीर का विशेष अंग होते हैं एक एक अंग में भोक्तृत्व नहीं है, हाथ में भोक्तृत्व नहीं, पैर में भोक्तृत्व नहीं इत्यादि, प्रत्येक अवयव में भोक्तृत्व का अभाव है, उस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में भोक्तृत्व का अभाव है, ये कहना चाहते हैं। देह वेदेशु, ये कहा 7 नंबर टिप्पणी को कहते हैं देहावयवेशु हस्तादिशु, जैसे देह के अवयव हस्तादि हैं इनमें भोक्तृत्व नहीं है, उसी प्रकार जब समष्टि में खंडित हो चुका है तो व्यष्टि एक एक में कहां से होगा, जब शरीर में भोक्तृत्व नहीं है तो देहादि हस्तादि में होना संभव नहीं, इसी प्रकार पूरे इंद्रियों में जो भोक्तृत्व का खंडन कर दिया है पहले, फिर एक एक इंद्रियों में कहां से भोक्तृत्व आ सकती है, देह में खंडित होने पर देह भेद में विशेष में भी खंडित हो जाता है, यही कहा देह भेदेशु, जैसे देह भेद में हस्तादि में भोक्तृत्व नहीं है उसी प्रकार इंद्रिय विशेष में भी नहीं है, यही कहना है। क्यों, तो कहते हैं स्मृति ज्ञान इच्छा आदि प्रतिसंधान अनुपत्ति है, यदि इंद्रिय विशेष में यदि वक्तृत्व हो तो एक के जो स्मरण किया अनुभव किया हुए सब दूसरे इंद्रियों को स्मरण करना चाहिए। यदि वक्तृत्व हो तो दूसरे का अनुभव को दूसरे को स्मरण होता है क्या? नहीं होता। ये कह रहे हैं स्मृति ज्ञान, स्मृति रूपी जो ज्ञान है, पहले व्यवसाय मान किसी का अनुभव हुआ, कालांतर स्मृति होना है, स्मरण होना, वो स्मृति रूप ज्ञान है। इच्छा मान एक की इच्छा का दूसरे वो इच्छा कर नहीं सकता, कौन सी इच्छा किसकी हुई ये, और इच्छा आदि आदि से लेना प्रयत्न कृति प्रयत्न, एक का प्रयत्न का दूसरे को पता नहीं होता, जैसे एक का अनुभव का स्मरण दूसरा नहीं कर सकता। इंद्रियों में कोई विशेषता होती तो पूर्व चक्षु ने कोई देखा हो तो श्रोत्र को समझना चाहिए, समझता है क्या ये देखा है चक्षु ने, नहीं समझ सकता। श्रोत्र का विषय को चक्षु नहीं जान सकती है, स्मरण होना चाहिए। श्रोत्र ने जो अनुभव किया है यदि भोक्ता होती चक्षु तो उसका स्मरण होना चाहिए, नहीं हो सकता। स्मृति देह भेद विद्या से देह भेद, देह विशेष में भोक्तृत्व का अभाव है, उस प्रकार इंद्रिय विशेष में भोक्तृत्व का अभाव है। कैसे? तो कहा स्मृति ज्ञान इच्छा आदि प्रतिबंध प्रतिसंधान अनुपत्ते। स्मृति स्मृति रूप जो ज्ञान है, पहले किसी इंद्रियों के द्वारा अनुभव हुआ हो दूसरा इंद्रिय आज स्मरण करे, संभव नहीं है। माने यदि भोक्तृत्व होता तो इसको स्मरण होना चाहिए था, नहीं होता। और इच्छा दूसरे ने क्या इच्छा की, दूसरे को याद नहीं होता क्या इच्छा किया है, नहीं होती। और कृति माने प्रयत्न, दूसरे का क्या, दूसरे इंद्रिय का कौन सा प्रयत्न, दूसरे इंद्रिय को क्या मालूम होना, यह सब का प्रतिसंधान नहीं हो सकता, अनुसंधान नहीं कर सकते दूसरे, अनुव्यवसाय क्या नहीं हो सकता। इसलिए कारण विशेष में भी वक्तृत्व नहीं है। आठ नंबर की टिप्पणी में कहा आदिना कृति का, आदि शब्द से प्रयत्न, कृति माने प्रयत्न, एक का प्रयत्न का दूसरे को ज्ञान नहीं होता, यदि भोक्ता होता तो ज्ञान होना चाहिए, नहीं होता। ठीक है, नहीं अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, जानाति इच्छति प्रतिसंधाति वा, ये कहते हैं किसी अन्य इंद्रियों को देखा हुआ अन्य दृष्टम अन्य न स्मरति, अन्य व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता। किसी ने बद्रीनाथ का दर्शन किया, दूसरा उसका याद कर सकता है क्या, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं अन्य दृष्टम, जो अन्य के द्वारा देखा हुआ जो वस्तु है उसका चक्षु ने देखा तो अन्य न स्मरति, मैंने श्रोत्र आदि स्मरण नहीं कर सकते उसको, यदि भोक्ता होता श्रोत्र तो स्मरण करना चाहिए था उसको। जानाति इच्छति प्रतिसंध, जानाति जानता भी नहीं है दूसरे ने क्या देखा है उसको, जानता भी नहीं, अमुक चीज को इसने देखा जानता भी नहीं दूसरा व्यक्ति, और दूसरे ने जो दर्शन किया उसका इच्छा दूसरे करते भी नहीं। अच्छा प्रतिसंधाति संधाति बा, अथवा उसका अनुभव कर सकता हो दूसरे का, ये भी नहीं हो सकता, यही है। इसलिए कारण विशेष में भी भोक्तृत्व नहीं है, ये कहना है। नौ दस की टिप्पणी, अनुव्यवस्थ्यति कहते हैं एक का ज्ञान को, पहले जो ज्ञान होता है किसी को ज्ञान उसको व्यवसाय ज्ञान कहते हैं, बाद में दूसरे को ज्ञान होना है अनुव्यवसाय ज्ञान, वो भी नहीं हो सकता। व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान, पहले ज्ञान होगा उसके बाद में अनुव्यवसाय ज्ञान। जैसे यहां से जो जल दिखाई पड़ता है नदी में, ठीक है, वो व्यवसाय ज्ञान है, जलम अस्थि ज्ञान होता है, किंतु नैयायिकों को इतना विश्वास नहीं होता है जल देखते ही जल है करके ज्ञान नहीं होता। क्यों? कई जगह धोखा खाया है, मरुभूमि में भी जल समझ के दिन भर बढ़ता रहा, जल नहीं मिला है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जहां जल देखा है वहां जाते हैं, जाकर के उसका स्पर्श गुण है कि नहीं, सीता स्पर्श है कि नहीं, उसके बाद हाँ हाँ फिर उसके पीता है माने उसकी तृप्ति होती कि नहीं, अतिक्रिया कार्य तो दिखता, हाँ ये जल है, वो अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, पहले व्यवसाय ज्ञान हुआ था बाद में जिससे है अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, ऐसा हो जाता है। तो ये प्रतिसंधाति का था अनुव्यवस्थिति कहा। अच्छा ये नौ की टिप्पणी बता दिया अनुस्मृति जानाती इत्यादि, दस में कहते प्रतिसंधाति दिया था उसका अर्थ करते हैं, नहीं अन्य दृष्टि अन्य तत्संपादनाय इतते इत, एक का देखे हुए विषय में ना दूसरे का प्रयत्न भी नहीं होता, चक्षु ने देखा हुआ श्रोत्र का कोई प्रयत्न होगा क्या, नहीं होता। श्रोत्र ने सुना चक्षु का कोई प्रयत्न नहीं होता, यदि भोक्ता हो चक्षु तो श्रोत्र के सुने हुए विषय में भी उसका प्रयत्न होना चाहिए, भोक्ता नहीं है ये सिद्ध होता है, प्रयत्न भी नहीं करते। इसलिए एक एक इंद्रियों में भी भोक्तृत्व नहीं है, ये कह रहे हैं भाष्य में कहते हैं तस्मात न कर्ण भेद, तस्मात न कर्ण भेद विषय भोक्तृत्व आशंका। इसी कारण से क्या, इसी हेतु से कर्ण भेद विशेष में तत्त इंद्रिय विशेष में भोक्तृत्व आशंका न माने नास्ती, भोक्तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिए, भोक्ता नहीं हो सकती, कोई भी इंद्रिय भोक्ता नहीं हो सकते। विज्ञान मात्र विषय व कदाचित अभी उपद्यते न, कदाचित अभी उपद्य पूर्व को नकार यहां भी लागू करना, जो विज्ञानवादी का मत है ना क्षणिक विज्ञान, बौद्ध में जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं उनका जो मत क्षणिक विज्ञान, वो जो विज्ञानवादियों का मत है विज्ञान मात्र विषय अभी उनका जो विषय होता है वो भी कदाचित न भोक्तृत्व उपद्यते, वो भोक्तृत्व सिद्ध होना संभव नहीं है। क्यों, पूर्व विज्ञान तब तक नष्ट हो जाता है दूसरा विज्ञान उत्पन्न होना है, अनुभव दूसरे विज्ञान का है तो दूसरे विज्ञान बाद में उत्पन्न होने विज्ञान उसको ये नहीं कर सकता, उसका अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं कर सकता, दूसरे विज्ञान जाना था जो ज्ञान पैदा हुआ तो उसी क्षण में नष्ट हो गया, दूसरे क्षण में दूसरा विज्ञान पैदा होता है तो विज्ञान पूर्व ज्ञान का विषय को जानता नहीं है, तो इसलिए वो भी भोक्ता नहीं हो सकता। यदि विज्ञान भोक्ता होता माने क्षणिक विज्ञान भोक्ता होता तो पूर्व विज्ञान के विषय को माने जानना चाहिए था, स्मरण करना चाहिए, नहीं कर सकता क्योंकि स्मृति और अनुभव दोनों में एक ही में होना चाहिए, अन्य का अनुभव को अन्य स्मरण नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति में होता है, एकाधिकरण है दोनों अनुभव और स्मृति। तो पूर्व विज्ञान नष्ट हो गया जिसने अनुभव किया, उत्तर विज्ञान जो पैदा होता है उत्तर क्षण में वह उसका अनुभव का ही नहीं, स्मरण कैसे होगा, इसलिए भोक्ता होता तो स्मरण होना चाहिए था उसको, इसलिए क्षणिक विज्ञान भी भोक्ता नहीं हो सकता। एक कहा विज्ञान मात्र विषय दिया ना, तो बार की टिप्पणी में कहते हैं मात्र शब्दों अधिष्ठानम व्यावर्ति, निर्दिष्ठान विज्ञान मानते हैं वो, हम भी विज्ञान को मानते हैं कि हमारा विज्ञान का अधिष्ठान चेतन है, किंतु वो निर्दिष्ठान अधिष्ठान रहित विज्ञान को मानते हैं, विज्ञानी है और कुछ नहीं है उनके मत में, वो भी क्षणिक है। दो प्रकार की धारा चलती है, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, इदम इदम इदम एक धारा चलती है बाह्य विषयों के लिए, इदम इदम इदम होता है, ज्ञानी है विषय नहीं है, इदम इदम इदम आकार बना रहा है, और भीतर होता है अहम अहम अहम, ये आलय विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के दो धारा ऐसे मानते हैं बहुत लोग। नहीं, इदम इदम प्रवृत्ति विज्ञान, अहम अहम जो होता है भीतर, आलय विज्ञान, दो प्रकार की धारा चलती है, वो विज्ञान दोनों क्षणिक है और विषय नाम के वस्तु है विज्ञान में कल्पित है, उसी क्षण में विज्ञान उत्पन्न होना, उसी क्षण में विषयाकार बनना, उसी क्षण में नष्ट होना, और क्षण भेद नहीं हो सकता, सर्वम क्षणिकम उनका तो ये सिद्धांत है, सब क्षणिक है, विज्ञान भी क्षणिक है और जो विज्ञान में आकार, विज्ञान ने जो आकार बनाया वो भी क्षणिक है, सब क्षणिक है, मैंने दूसरे क्षण में स्थिति किसी की भी नहीं है, स्थिति ऐसे उनका मत है, तो विज्ञान भी हो नहीं सकता, भोक्ता नहीं हो सकता, ये कह दिया है। ठीक है, देवता भेदेशु इव इति यावत्, जैसे देवता विशेष में भोक्तृत्व नहीं है उसी प्रकार इंद्रिय विशेष में भी भोक्तृत्व नहीं है। अनाशंका माने भोक्तृत्व से विशेष, अनाशंका कश्य भोक्तृत्व से, भोक्तृत्व की अनाशंका, भोक्तृत्व की शंका नहीं तो है, नहीं होगा, इंद्रियों में भोक्तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिए, जैसे देवता विशेष में भोक्तृत्व नहीं है, सारे देवता एक ही प्राणी है, प्राण होने के कारण से देवता विशेष में भोक्तृत्व आना संभव नहीं, उसी प्रकार इंद्रिय विशेष में भी भोक्तृत्व नहीं है, उसकी शंका नहीं करनी चाहिए, यही है। तत्र उदाहरणांतरम आह, पहले एक उदाहरण दे ही दिए थे पूर्व में, माने प्राण के अधीन है इंद्रिया, जो प्राण खंडित हो गया भोक्ता नहीं है तो इंद्रिय भी खंडित हो चुकी है, अन्य उदाहरण देते हैं, उदाहरण तरह कहा 19 और 20 की टिप्पणी में कहते हैं, 19 में कहा कारणानाम अभोक्तृत्व, इंद्रिय कारण माने इंद्रिया, इंद्रियों में अभोक्तृत्व में भोक्ता नहीं हो सकते, इस विषय में कहा देवता उदाहरणात अन्य, पहले देवता का उदाहरण दिया था अब अन्य उदाहरण शरीर का उदाहरण देते हैं, देह भेदेशु इव कहा, जैसे देह विशेष में भोक्तृत्व नहीं होता, हाथ में पैर में इत्यादि में भोक्तृत्व नहीं, उसे इंद्रिय विशेष में भोक्तृत्व नहीं, यही है। देह भेदेशु इव स्मृति ज्ञान इच्छादि प्रतिसंधान अनुपत्ति, जैसे देह के विशेष अंग में हाथ ने जो काम किया अनुभव किया होगा काम किया, पाद को पता नहीं होता वो, और पैर ने जो काम किया माने सिर को पता नहीं होता, उसका स्मरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंद्रिय विशेष ने जो काम किया अन्य इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता, अगर इंद्रिया भोक्ता होती तो दूसरे का अनुभव को ये स्मरण होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये कहा देह वेदेश स्मृति ज्ञान इच्छा आदि प्रतिसंधान उन पर देह, जैसे देह विशेष में एक शरीर के किया हुआ दूसरे शरीर को माने एक अवयव के द्वारा किया हुआ दूसरे अवयव को ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार एक इंद्रियों के किया हुआ जो विषयों का दूसरे का ज्ञान नहीं होता। स्मृति ज्ञान मृत्यु रूप जो ज्ञान है, यहां मृत्यु अलग स्मृति अलग ज्ञान अलग नहीं, स्मृति रूप जो ज्ञान, स्मृति रूप जो ज्ञान है और इच्छा, और इच्छा आदि से लेना है कृति प्रयत्न, एक इंद्रियों का प्रयत्न दूसरे का अनुभव नहीं होता इत्यादि। ये कहा इच्छा आदि प्रतिसंधान होगा, एक अनुसंधान नहीं हो पा रहा है, पहले वालों ने क्या काम किया दूसरे को अनुसंधान नहीं होता, स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए वहां वक्तृत्व नहीं कहा। ठीक है, हम कहते हैं नहीं हस्तादिशु प्रत्येकम भोक्तृत्व संकेत है, हस्तादि एक एक अंगों में भोक्तृत्व की संख्या कोई भी नहीं करता, यद्यपि चार भाग जो है ना शरीर को ही भोक्ता मानता है, शरीर से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है चार भाग मत में, फिर भी हाथ आदि को तो भोक्ता नहीं मानता हो। ठीक है, हम कह रहे थे नहीं हस्तादिशु प्रत्येकम भोक्तृत्व संकेते, कोई भी व्यक्ति हाथ में पैर में भोक्तृत्व की शंका नहीं करता, हाथ भोक्ता है पैर पाद भोक्ता है ऐसा शंका नहीं करता, यदि कोई शंका करता है तो भोक्तृत्व की शंका चार बार पूरे शरीर में भोक्ता की शंका करता है, एक एक अवयव में नहीं करता। एक किसकी टिप्पणी में कहा करणानाम प्रत्येकम भोक्तृत्व तत्समुदाय सेवा यदि विकल्प है आद्यम दिशा, इंद्रियों में प्रत्येक में भोक्तृत्व है या समुदाय में भोक्तृत्व है, पूरे मिले हुए में है, एक एक इंद्रियों में भोक्तृत्व है अथवा समुदाय में पूरे इंद्रिय सम्मिलित होने पर भोक्तृत्व आता, क्या है सिद्धांत पूछते हैं। करणानाम प्रत्येकम भोक्तृत्व अरुणों में इंद्रियों में प्रत्येक में भोक्तृत्व है अथवा तत्समुदाय सेवा अथवा उसके समुदाय में पूरे सम्मिलित होने पर भोक्तृत्व है, ये दो विकल्प करके विकल्प आद्यम दूसरा इति प्रथम पक्ष में खंडित करते हैं सिद्धांत, एक एक इंद्रियों में भोक्तृत्व तो है ही नहीं, समुदाय वाला पक्ष बाद में विचार करेंगे क्यों, तो कहा नहीं, कहा भाषण में कहा नहीं अन्यम दृष्टम अन्य स्मरते, यदि एक एक इंद्रियों में भोक्तृत्व तो होता तो अन्य को देखा हुआ अन्य को स्मरण होना चाहिए, चक्षु का जब चक्षु ने देखा था कहीं दर्शन किया बद्रीनाथ आदि का तो दूसरे इंद्रियों को क्या लाना चाहिए, नहीं होता, दूसरे इंद्र को ख्याल नहीं आता, कर्ण को ख्याल आएगा कि हाँ सबसे ने दर्शन किया करके नहीं आता है, नहीं होता ना, चक्षु का विषय था सूत्र का से आत्याग कर सकता है, तो यदि भोक्ता होता तो करना चाहिए, चक्षु का देखा हुआ विषय को आत्मा तो याद करता है ना, हाँ भोक्ता है आत्मा याद होता है, जिसको जिसका मरण होगा वही है भोक्ता, देखा हुआ को भी याद होता है सुना हुआ को भी याद होता है, जिसको हो रहा है वो भोक्ता होता है, चक्षु का देखा हुआ को अन्य इंद्रियों का स्मरण नहीं होता, ठीक है, अथवा जानाती अन्य इंद्रियों का विषय को अन्य इंद्र जानते भी नहीं, यदि भोक्ता होता तो जानना चाहिए इसका भी विषय है करके, चक्षु का विषय को स्रोत्र को नहीं ख्याल नहीं है, स्रोत्र का विषय को चक्षु को ख्याल नहीं है, यदि भोक्ता होता तो जानना चाहिए, प्रतिसंधादि वा अथवा उसका अनुसंधान करता हो पूर्व इंद्रियों का विषय को आगे वाले इंद्रिया अनुसंधान करते हो ऐसा भी नहीं है, यदि भोक्ता हो तो करना चाहिए, एक कहा ठीक, एक कहा पहले वाला खंडित कर दिया, इसलिए तो एक एक में तो भोक्तृत्व नहीं है, खंडित हो गया। आगे टीका में कहते हैं तथा श्रोत्र नेत्रादिशु अभी न भोक्तृत्व शंका इतना, जैसे शरीर में हस्तादि में भोक्तृत्व की शंका नहीं होती है, तो शरीर को भोक्ता मानने वाले अभी हाथ पाद आदि को भोक्ता नहीं मानता, एक एक अवयव को नहीं मानता, इसी प्रकार जो इंद्रियों में भोक्ता मानने वालों में भी तथा श्रोत्र नेत्रादिशु अभी श्रोत्र है नेत्र है इत्यादि में भी एक दूसरे का विषय एक दूसरे को भोक्ता नहीं मानते हैं, श्रोत्र नेत्रादिशु अभी न भोक्तृत्व शंका युक्त, भोक्तृत्व की शंका नहीं करनी चाहिए। माने एक एक इंद्रियों में भोक्तृत्व नहीं है, जैसे शरीर के एक एक अवयव में भोक्तृत्व नहीं, उसी प्रकार एक एक इंद्रियों में भोक्तृत्व नहीं है, प्रत्येक में नहीं है। अब समुदाय पक्ष रहेगा उसके बारे में बोलते हैं आगे। ठीक है, हमें कहते हैं आगे, तेसु स्मृति रूप ज्ञान इच्छाया योहम रूपम अद्राक्षम स शब्दम श्रृणम इत्यादि प्रतिसंधान से सहयोग आ गया। तेसु माने इंद्रियेषु, उन इंद्रियों में देखो, यदि भोक्ता होता तो एक दूसरे इंद्रिय का विषय दूसरे को ज्ञान होना चाहिए था। ऐसा कैसा तो कहते तेसु माने इंद्रियेषु, यही है 22 की टिप्पणी है ना, तेसु करणेषु, उन करणों में इंद्रियों में यही अर्थ है। तेसु स्मृति रूप ज्ञान से इच्छाया, स्मृति रूप जो ज्ञान है, जो स्मृति रूप ज्ञान होना है, इच्छा यहां जो इच्छा है, इच्छा का भी यो अहम रूपम अद्राक्षम, जिस मैंने रूप को देखा था पहले, जिस मैंने अहम रूपम अद्राक्षम, मैंने जो रूप को देखा था, अद्राक्षम लुंग लगा है दृष्ट धातु का अद्राक्षम, स शब्दम श्रवण, वही मैं शब्द सुनता हूं, ऐसा हो सकता है कि इंद्रियों में जो मैंने रूप को देखा था वही शब्द सुन रहा हूं, होता है, शब्द सुनने वाला कान है, कर्ण है, रूप देखने वाला चक्षु है, ऐसा कर्ण बोल सकता है जो मैंने पहले रूप को देखा था आज मैं शब्द को सुन रहा हूं, ये कान बोल, कर्ण बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। यदि भोक्ता होते बोलना चाहिए था। आत्मा बोलता है जो मैंने रूप पहले देखा था आज शब्द सुन रहा हूं, आत्मा भोक्ता होता है ये बोलना है। ठीक है, शब्द श्रवण इत्यादि प्रतिसंधान से आएगा, ऐसा प्रतिसंधान नहीं होता, ऐसा स्मरण नहीं होता श्रोत्र को, जो मैंने रूप देखा था, रूप को देखा था आज मैं शब्द को सुन रहा हूं, ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। अथवा पहले मैंने जो शब्द को सुना था आज रूप देख रहा हूं, चक्षु को ऐसा नहीं बोल सकती, चक्षु ने शब्द सुना ही नहीं, ऐसा प्रतिसंधान नहीं, माने ये जो प्रतिविज्ञा ज्ञान नहीं हो सकती, उसको ये प्रतिविज्ञा ज्ञान नहीं कर सकती है। यदि भोक्ता हो तो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, अनुपत्ति में स्फुट दी, अनुपत्ति हुई नहीं हो सकती, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं, नहीं कहा इत्यादि कहा। 23 की टिप्पणी में कहते हैं प्रतीकांतरम न दीप्तीय, या प्रतीकांतर दिया है, यह नहीं करके प्रतीक दिया दे रहे हैं, न दीप्तियम, या एक प्रतीक होना चाहिए, न दीप्तियम ऐसा प्रतीक होना चाहिए। द्वितीय पक्ष क्या है, समुदाय में भोक्ता, एक एक इंद्रिय में तो भोक्तृत्व नहीं है, समुदाय में, समुदाय में सम्मिलित में, समुदाय में भोक्तृत्व हो, यह शंका के भी खंडन करते हैं। द्वितीय विषय यही है, यथा समुदाय समुदाय भेदाभ्याम अयुक्त अनिर्वाच्य, समुदाय होता है जो, समुदाय माने एक हो गया, और समुदाय माने एक एक जीव का समुदाय बनता है उसको समुदाय कहते हैं। ये समुदाय, समुदाय से ये समुदाय है ये सब, और समुदाय ये है, तो समुदाय से समुदाय भिन्न है कि अभिन्न है, ये प्रश्न उठेगा। समुदाय से समुदाय, जो समुदाय है तो भिन्न है कि अभिन्न है? यदि भिन्न हो तो समुदाय, समुदाय न रहने पर भी, अंगुलियां न रहने पर भी समुदाय हो रहेगा कि नहीं रहेगा? समुदाय के न होने पर समुदाय, समुदाय के अभाव में समुदाय बचता कि नहीं बचता? समुदाय के पुंज को ही समुदाय बोला जाता है, तो समुदाय नहीं है तो समुदाय नहीं है। समुदाय माने जिसका समुदाय होना है वो समुदाय, और जो एक हो गया वो समुदाय, अभिन्न हो तो फिर समुदाय शब्द ग्रहण नहीं होना चाहिए, वो मिलके है समुदाय तो एक ही शब्द होना चाहिए, समुदाय बोलना चाहिए, समुदाय कैसे बोला फिर? अभिन्न हो तो एक ही शब्द बोलना चाहिए, दो शब्द कैसे हो गया समुदाय और समुदाय? तो वो या नहीं पूछ रहे हैं, समुदाय, समुदाय जो होता है समुदाय से भिन्न है कि अभिन्न है, ये प्रश्न उठेगा। तो यदि भिन्न मानते हैं तो समुदाय निकालने पर, समुदाय को हटाने पर भी समुदाय बचना चाहिए, एक एक व्यक्ति निकाल दिया तो पूरे व्यक्ति मिलेंगे यहां? नहीं मिलने वाला। अगर अभिन्न मानते हैं तो फिर भेद प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो समुदाय है समुदाय नहीं होना चाहिए, माने अनिर्वचनीय नहीं होता है, बोलने के लिए समुदाय और समुदाय बोला जाता है, अनिर्वचनीय नहीं होता है, निर्वचन करना नहीं बनता, अनिर्वचनीय नहीं होता है, ऐसा है। मैं व्यक्तियों के समूह को तो समुदाय, समुदाय बोला जाता है ना, तो व्यक्ति ही नहीं है तो समुदाय कहां से होगा? यदि भिन्न हो, व्यक्ति से समूह भिन्न हो, तो व्यक्ति के अभाव में तो समूह रहना चाहिए, नहीं रहता, नहीं होता, भिन्न नहीं हो पाया। अभिन्न हो तो फिर समुदाय और समुदाय दो शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अभिन्न भी नहीं मान सकते, भिन्न भी नहीं मान सकते, इसी को अनिर्वचनीय नहीं कहते हैं वेदांत में। प्रत्येक वस्तु ऐसे में जाता है कि व्यवहार चल रहा है, ठीक है, व्यवहार अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। यथा समुदाय समुदाय भेदा भेदाभ्यम अयुक्त, जैसे समुदाय होता है समुदायों से भेद और अभेद, भिन्न और अभिन्न दोनों रूप से अयुक्त है, सिद्ध नहीं होता, मान अनिर्वाच्य होता है, ठीक। इस प्रकार तथा चेतनाभिन्नस्य कर्णग्रामस्य, जो चेतन से जो भिन्न है, चेतन आत्मा है, उससे जो भिन्न कर्णग्राम है, जड़ है जो उनका ग्रामस्य, घटवत घटाधिवत जड़त्व, जैसे घटादि जड़ है वैसे इंद्रिय ग्राम भी जड़ है, इनको चैतन्य तब माना जाता है, चेतन माना जाता है, उस आत्म चेतन के सान्निध्य प्राप्त होता है तो चेतन कहते हैं। ये चेतन स्वरूप तो चेतन नहीं है, जैसे लोहे में दग्धित्व दिखता है, कब, अग्नि के संपर्क होने पर लोहे में दग्धित्व दिखता है, भासता है, इस प्रकार इन इंद्रियों में चैतन्य तभी भासेगा आत्मा के संपर्क होने पर, जब तक आत्मा का संबंध नहीं होता तब तक चैतन्य नहीं होता है, इनमें जड़ है स्वरूपता, यही बोल रहे हैं। तथा चेतनार भिन्न से, चेतन तत्व आत्म तत्व है, उससे भिन्न जितने भी वस्तु हैं, इंद्रिय आदि जो भी हैं, भिन्न से कर्ण ग्राम से, जो कर्ण समुदाय है उनका, घटाधिवत जड़त्वाद, घटादि के जड़ है, चेतन से भिन्न है, जड़ है, जड़ होने से न भोक्तृत्व, जड़ पदार्थ में भोक्तृत्व नहीं होता, भोक्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जो होता है चेतन में होता है, न भोक्तृत्व चित अन्यस्य, चेतन से जितने भी भिन्न वस्तु है ना, चेतन माने आत्मतत्व, चेतन से भिन्न जितने भी, भोज्यत्वात भोग्य है, भोक्ता नहीं है भोग्य है, भोज्यत्वात न भोक्तृता इति उभय पक्ष निराश है, इसमें भोक्तृत्व नहीं आता, इसलिए दोनों पक्षों का निराश करने पर क्या होगा, साधारण युक्ति द्रष्टव्य, साधारण युक्ति देखी जाती है, यही देखना चाहिए, कहा शेष द्रष्टव्य। अच्छा आगे ठीक है, कहा क्षणिक विज्ञान से निराश्रय भोक्तृत्व शंका भी प्रतिसंधान असंभवात एवं प्रत्युक्ता इत्याह, जो क्षणिक विज्ञान है ना बौद्धों का, बौद्धों का क्षणिक विज्ञान है, हमारे स्थायी विज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हम भी विज्ञान को ब्रह्म मानते हैं किंतु स्थायी विज्ञान है, स्वरूप विज्ञान है, क्षणिक विज्ञान विषयों के विज्ञान को विज्ञान नहीं बोलता वेदांत, आत्म का विज्ञान स्वरूप है आत्मा, वो ऐसा विज्ञान। तो क्षणिक विज्ञान से निराश्रय से, वो आश्रय नहीं उसका कोई, उस विज्ञान का कोई आश्रय नहीं है, आत्मा को तो मानता नहीं वो, निराश्रय से निर्गतम आश्रय ऐसे सा निराश्रय, जिसका आश्रय नहीं है उसको निराश्रय बोलते हैं, निर्गतम आश्रय यशमा, जिससे आश्रय निकल गया, अधिष्ठान रहित है ऐसे विज्ञान, भोक्तृत्व आशंका की, उसमें भोक्तृत्व की शंका, जो विज्ञानवादी विज्ञानी भोक्ता है बोलेगा विज्ञानवादी, वह भी प्रतिसंधान असंभव, वो विज्ञान में भी स्मरण नहीं हो सकता, पूर्व विज्ञान ने कौन सा अनुभव किया था वो क्षणिक उस साल नष्ट हो गया, उत्तर विज्ञान जो पैदा होगा उसको अनुसंधान नहीं हो सकता, यदि भोक्ता होता तो पूर्व विज्ञान के विषय को उत्तर विज्ञान को अनुसंधान होना चाहिए था, नहीं कर सकता, इसलिए वो भी भोक्ता नहीं है, प्रत्युक्ता खंडित हो गया, उनको विज्ञानवादी मत भी खंडित हो गया, वो भी भोक्ता नहीं हो सकता, यही कहा। 24 की टिप्पणी का निर्दिष्ठान से विज्ञान से कहा, विज्ञान का अधिष्ठान रहित विज्ञान है उनका, उस विज्ञान का कोई अधिष्ठान नहीं है, वो विज्ञान भी भोक्ता नहीं हो सकता, खंडित हो गया, कहा कहा विज्ञान मात्र विषय अब कदाचित उपपद्यत, कहा विज्ञान मात्र विषय भी आशंका भोक्तृत्व आशंका कदाचित अभी न उपपद्यत, विज्ञान मात्र में भी भोक्तृत्व की शंका कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। अब स्थूल देह चारवाक आगे बोलेगा, अरे इतना झगड़े में बतोड़े, शरीर ही भोक्ता है, शरीर ही भोक्ता है, चारवाक सुंदर बोलने वाला, चार भूतों को बोलता है इसे चारवाक बोलते हैं, इसको आकाश तत्व को नहीं मानता, आकाश माने क्या, आवरण के अभाव रूप है, आवरण नहीं होना, ये जैसे दीवार आदि में अन्य वस्तु में आवरण होता है, दूसरे को रोक देता है, वह आवरण का अभाव, वो अभाव रूप है आकाश, किसका अभाव, आवरण का अभाव, वो एक पंच पदार्थ पंचभूतों में एक भूत नहीं है, वो अन्य भूत जैसे आवरणात्मक होते हैं, ढकते हैं दूसरे को, वो ढकता नहीं कुछ, अभाव है, आवरण करने वाला का अभाव है, अभाव रूप मानता है आकाश को, चार भूतों को मानता है वो, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार भूतों को मानता है। चार भूतों का जो एक विलक्षण संयोग हो जाता है तो चैतन्य यहां प्रकट हो जाता है, एक विलक्षण संयोग बोलता है वो, जिस संयोग का नाम लेना संभव नहीं है, ऐसा विलक्षण संयोग होता है तो चैतन्य आ जाता है, और वो विलक्षण संयोग का विघटन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो चैतन्य उत्पन्न हुआ था विलक्षण संयोग होने से, चार भूतों का विलक्षण संयोग, क्यों इसमें भी चार भूत है, इसमें चार भूत है, वहां चैतन्य नहीं, यहां चैतन्य है, तो यहां चैतन्य कैसा हुआ, विलक्षण संयोग से हुआ, जिसका नाम लेना संभव नहीं होता, विलक्षण संयोग, यहां विलक्षण संयोग होने से चैतन्य आ गया, और विलक्षण संयोग का जो विभाग होगा जिस काल में विघटन होगा उस काल में चैतन्य आपका नाश हो जाता है, यही चैतन्य यही उत्पन्न होता है, यही नाश होता है, इसे अतिरिक्त चेतन है, चार बात मत है, देहात्मवादी मत जो आज के दिनों में अधिकतर वही मत चल रहा है, भले ही वेदांत तो पढ़ता हो, चाहे पुराण पढ़ता हो, कोई भी पढ़ता हो, अध्यात्म मानने बोलने के लिए अध्यात्म बोलता हो तो चल रहा है उसी में, आज स्थिति ऐसी है देहात्मवाद, किंतु शंकराचार्य ने बिल्कुल ऐसा बोला है, देह से पोषणार्थ ईशन या आत्मान विवृक्षति ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुम सहिच्छति, शरीर पोषणार्थ ईशन, शरीर को पोषण करने के लिए भी तैयार है, खिलाए पिलाए आनंद से रखें, और आत्मा को भी जानना चाहता हो, संभव नहीं है, शरीर पोषणार्थ ईशन ऐसा होता होगा, शरीर के पोषण के भी अर्थी हो चाहता हो, हृष्ट पुष्ट रहे शरीर, आनंद से रहे, सुख मजे में रहे, और आत्मा को भी जानना चाहता हो तो कैसा, ग्राहम दारु धिया धृत्वा, काष्ठ समझ, लकड़ी समझ करके मगर को पकड़ लिया उसने नदी पार करने के लिए, लकड़ी समझ करके मगरमच्छ को पकड़ लिया, उसके ऊपर बैठ गया पार होने के लिए, जैसे लकड़ी से पार हो जाते हैं लोग उस प्रकार मगरमच्छ को पकड़ लिया, वो क्या कर देगा, नदी के बीच में ही नीचे ले जाकर खा जाएगा, देह रक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देता हो और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता हो तो देह की रक्षा में तो ये पंचभूत खा जाएंगे उसको, अंतिम में बात यही है, वो मगरमच्छ के समान है, यही खा जाएंगे, इसलिए लालन पोषण करते करते समय समाप्त हो जाना, यही खा जाना है, आगे कहते हैं टीका, प्राणादि नाम अनात्मत्व मुक्त, प्राणादि आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं, इंद्रिय एक एक आत्मा नहीं, ये सब अनात्मा है, अनात्मत्व का कथन करके, अब थूल देह से तद्वक्त पूर्व पक्ष, थूल देह आत्मा नहीं है कहने के लिए पहले पूर्व पक्ष रखते हैं भाष्यकार, पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष को रखते हैं, चार बाघ मत को पहले रख देते हैं, पूर्व पक्ष चार बाघ आए, तो प्राणादि नाम अनात्मत्व मुक्त, अभी तक प्राणादि जितने भी थे, इंद्रिय आदि जो भी थे, अनात्मा सिद्ध कर दिया भाष्यकार, आत्मा माने भोक्ता कौन बनना है, वे आत्मा होना है, तो अब थूल देह से तद भोक्तुम माने अनात्मत्वम भोक्तुम, थूल देह भी अनात्मा है, आत्मा नहीं है कहने के लिए पूर्व पक्ष है, पहले पूर्व पक्ष के मत को रखते हैं भाष्यकार, यही कहते हैं माने पूर्व पक्ष में पूर्व पक्षम करोति या तो होता है, तत्करोति तथा चे सूत्र हित प्रत्यय कर एक गण सूत्र हित करता है, तो पूर्व पक्षी बनेगा, फिर लट तिक्षा ला करके पूर्व पक्षेति हो जाता है, पूर्व पक्षम करोति, पूर्व पक्षेति करता पूर्व पक्षम करोति, ऐसा आता है इसका पूर्व पक्षेति, ननु कहा ननु संघात है वस्तु भोक्ता, चार बाग आकर बोलता है क्यों, झगड़े में पड़ना शरीर ही हो भोक्ता, ये संघात चार भूतों को जो संघात है समुदाय यही भोक्ता हो वस्तु, एक संघात है वस्तु भोक्ता, किम व्यतिरिक्त कल्पना, शरीर से अतिरिक्त भोक्ता की कल्पना करने से क्या फायदा है, कोई क्यों ज्यादा चिंता करना उसकी, शरीर को ही भोक्ता मान लिया जाए, संघात है वस्तु भोक्ता, भोक्ता अस्तु संघात ही भोक्ता हो शरीर, किम व्यतिरिक्त कल्पना, शरीर से अतिरिक्त भोक्ता की कल्पना से क्या करना, कोई आवश्यकता नहीं, ये चार वाक ने कहा, तो सिद्धांत की ओर से भाष्यकार करते सिद्धांत हो जाते हैं, न आपेश आपेश विशेष दर्शनार्थ, यदि शरीर ही भोक्ता होता ना तो बार बार आपेषण दबाना नहीं पड़ता उसको उठाने के लिए, सुषुप्ति में गया हुआ व्यक्ति पर्श मात्र से उठना चाहिए था, सुने से उठना चाहिए, किंतु सूर्य मात्र से नहीं उठा। आपेषण शब्द में रमूल प्रत्यय हुआ है बार बार अर्थ में, ऐसा आविष्ण रमूल से रमूल है अंक रूप किस धातु से रमूल करके आपेषण बनाया गया। तो बार बार उसको दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शरीर ही भुगता यदि होता स्पर्श करने मात्र से उसको जागृत में आ जाना था, किंतु नहीं आया, दबाना पड़ा, शरीर भुगता नहीं हो सकता। आपेषण विशेष दर्शन, जब आपेषण क्रिया किया मगर बार बार दबाया, आपेषण शब्द में आंग पूर्वक पिछ धातु रमूल प्रत्यय हो रखा, आवीक्षण रमूल सा ऐसा है, तो आगे जगह में दबा दबा करके प्रतिबोधया चकारा ऐसा ही आपेषण आपेषण आपेषण बोधया चकारा ऐसा है, बार बार हाथ के द्वारा दबा करके उसको जगाया ऐसा आया है। तो आपेषण में विशेष देखा है बार बार दबाने पर उठा है, इसका मतलब शरीर ही भुगता होता तो स्पर्श मात्र से उठ जाना चाहिए, नहीं उठा, शरीर भुगता नहीं हो सकता। यदि ही प्राण शरीर संघात मात्र भुगता स्यात, यदि प्राण और शरीर के समुदाय मात्र ही भुगता होता, यदि ऐसा भुगता होता तो संघात मात्र विशेषात, संघात तो पहले भी है बाद में भी है, संघात मात्र विशेषात आतिष्ट अनापिष्ट से प्रतिबोधे विशेषो न स्या, आपिष्ट और अनापिष्ट अवस्था दोनों अवस्था में, मैंने आपेषण करना अथवा अनापेषण दोनों अवस्था में जगने में कोई विशेषता नहीं आनी चाहिए, आपेषण के बिना भी जगना, पर्श मात्र से भी जगना चाहिए था। यदि प्राण शरीर मात्र यदि भोक्ता होता तो फिर आपेषण विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैंने बार बार दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसुप्त पुरुष को दबाना नहीं पड़ता उठाने के लिए। आपिष्ट से अनापिष्ट से प्रतिबोधे विशेषो न, जगने में विशेषता नहीं आनी चाहिए, जगने में विशेष है इसके मतलब शरीर आदि भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध होता है विशेषो न सियात में। एक नंबर टिप्पणी में कहा संघात से, संघात में तो समान है, आपेषण काल हो चाहे अनापेषण काल हो दोनों में समान है, तो फिर प्रतिबोध में जगने में विशेषता नहीं आनी चाहिए थी। संघात व्यतिरिक्त तू पुनर्भोक्तरी, यदि संघात व्यतिरिक्त संघात से अतिरिक्त भोक्ता मानने पर, शरीर इंद्रिय प्राण आदि से भिन्न को भोक्ता मानने पर, आत्मा को भोक्ता मानने पर, संघात व्यतिरिक्त हेतु पुनः संघात व्यतिरिक्त हेतु भोक्तरी, संघात से अतिरिक्त जो भोक्ता है आत्मा भोक्तरी, संघात संबंध विशेष विशेष अनेकत्वात्, कहते वह आत्मा का संघात के साथ शरीर के साथ अनेक संबंध है, एक ही संबंध नहीं है, पूर्वकृत धर्माधर्म अथवा मिश्रित जो तीन कर्म हुए हैं पहले उसके आधार पर यह तीन संबंध है आत्मा का, शुभ कर्म का भी संबंध है, अशुभ कर्म का भी संबंध है, शुभाशुभ दोनों कर्म मिश्रित का भी संबंध है आत्मा का शरीर के साथ, माने आत्मा भी शुभ कर्म से भी हो सकता है, अशुभ कर्म से भी हो सकता है, शुभाशुभ दोनों मिलकर भी हो सकता है, तीन संबंध होता है शरीर, यही कर्म संघात व्यतिरिक्त हेतु पुनर्भोक्तरी, संघात से पृथक भोक्ता मानने पर भोक्तरी उस भोक्ता में संघात संबंध विशेष अनेकत्व, संघात के साथ संबंध अनेक प्रकार का संबंध है, कैसा है कहते हैं आपेषण पेषण आपेषण कृत वेदनाया, माने पेषण माने सामान्य स्पर्श और आपेषण माने विशेष दबाना, ये दोनों के द्वारा उसके द्वारा जो ज्ञान होता है जगना होता है उसका आत्मा को वेदनाया, सुख दुख मोह मध्यम अधम उत्तम कर्म फल भेद उपत्ति है, देखो सुख दुख मोह तीन प्रकार के हमें फल मिलता है, सुख और दुख और मोह तीन प्रकार का है, तो कैसे फल मिला कहते हैं वो किस लिए हुआ कहते हैं मध्यम अधम उत्तम, या उत्तम कर्म का जो फल होगा पुण्य कर्म का फल सुख होता है, और मध्यम कर्म में मिश्रित है पुण्य पाप मिश्रित, ऐसे कर्म का फल दुख होगा, और अधम कर्म में पाप कर्म है, पाप कर्म है उसका फल होगा मोह, शरीर आदि में जो जकड़ा हुआ है मैं यही हूं ये मोह, ये पाप कर्म का फल है, ये शरीर में तीन संबंध है सुख दुख मोह, तो सुख दुख मोह मध्यम अधम उत्तम कर्म फल भेद, तीन प्रकार के कर्म का फल का भेद है ये, माने उत्तम कर्म का फल है सुख और मध्यम कर्म में मिश्रित कर्म है पुण्य पाप मिश्रित, ऐसा कर्म का फल होता है दुख, और अधम कर्म माने पाप कर्म, उसका फल है मोह। शरीर में आत्मबुद्धि जकड़ी हुई है उसकी, देहात्म भाव पूर्ण रूप से बैठा है, मैं यही हूं, ये मतलब पाप कर्म का फल है। उस स्थिति में पाप कर्म का फल माना जाता है उपत्य विशेषो युक्त, इस स्थिति में विशेष होगा, विशेष होगा। न तो संघात मात्र संबंध कर्मफल भेद अनुपत्ति विशेष युक्त, संघात मात्र में यदि संबंध होता तो कर्मफल का विशेष का संबंध नहीं होता। तो कर्मफल का विशेष कहां से आता, आत्मा ने कर्म किया है पहले जैसा, अब दूसरे शरीर में होकर के कर्म किया था, आज दूसरे शरीर में फल भोगेगा वो, यहां सुख दुख मोह हो रहा है। यदि संघात को ही भोक्ता मानते हैं तो ये तीन प्रकार का विशेष नहीं आना चाहिए, सुख दुख मोह नहीं आना चाहिए। संघात तो अभी उत्पन्न हुआ है तो कर्म इसने ऐसा किया नहीं, कैसे होगा। यदि संघात से अतिरिक्त को भोक्ता मानते हैं तो वो भोक्ता आत्मा है, उसने पूर्व शरीर में रह करके जैसा कर्म किया उसके आधार पर अभी फल हो रहा है। ठीक है, संघात मात्र संबंध कर्म फल भेद अनुपत्ति विशेष न कहा, संघात मात्र में भोक्ता मानने पर, संघात मात्र को भोक्ता मानने पर कर्म फल में विशेषता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल में विशेषता है, सुख दुख मोह तीन प्रकार के फल मिल रहा है। तो संघात से अतिरिक्त व्यक्ति ने, किसी ने पुण्य कर्म किया पहले तो उसका फल सुख, और पाप कर्म किया उसका फल मोह, और दोनों मिश्रित किया उसका फल दुख। तो इसका मतलब वो भोक्ता दूसरा है, जिसने कर्म किया वो फल भोगेगा ना, कर्म करने वाला शरीर नहीं था आत्मा, शरीरांतर में कर्म किया था शरीर था आत्मा, फल भोग रहा है, ये सिद्ध हो जाता है। कहा शरीर विशेष को मानने पर काम नहीं चलता, उसे सुख दुख विशेष नहीं आना चाहिए, विशेष आ रहे हैं इसमें। वार्तिक भी है, पहले तो टीका देख लेंगे, इसी फिर देखेंगे। प्राणादीनाम अनात्म अनात्मत्व उगता थूल देश तद वक्त पूर्वक्षित, कहा माने प्राणादि को अनात्मा घोषित करने के पश्चात थूल देह भी अनात्म है, ये कहने के लिए पूर्व पक्ष पहले रखते हैं, सार्वाक मत पहले रख देते हैं। ये कहा पूर्व पक्ष क्या है, सार्वाक है, थूल देह कोई आत्मा मानने वाला चेतन भोक्ता मानने वाला सार्वाक है। संघातो भूत चतुष्टय समाहार, ये संघात चार भूतों का समुदाय है, ये पांचवा भूत आकाश तत्व को नहीं मानता, चार भाग पृथ्वी जल तेज वायु का पुंज है, उसका एक विलक्षण संयोग हो जाता है जब चारों भूतों का है, तो इसमें भी चारों भूतों का संयोग है, इसमें भी चारों भूतों का संयोग है, और यहां भी चारों भूतों का संयोग बराबर है, क्योंकि यह विलक्षण संयोग है यहां, जिसके कारण चैतन्य की उपलब्धि होती है। यहां वहां विलक्षण संयोग नहीं हुआ वहां, इसलिए वहां चैतन्य की उपलब्धि नहीं है वहां पर, यहां पर हो गया विलक्षण संयोग, जो वचन नहीं का बोला नहीं जा सकता, ऐसा संयोग रखा गया चार भूतों का है, तो चारों भूतों का संबंध सर्वत्र है, बराबर है, संयोग सर्वत्र होते हुए यहां जो यहां माने विलक्षण संयोग हो गया, जिससे चैतन्य उत्पन्न हो गया, जैसे गोबर से बिच्छू पैदा होना बोलते हैं, उस प्रकार गोबर जड़ होता है, इसी प्रकार यहां एक विलक्षण संयोग है, जिस दिन ये विलक्षण सब चार भूतों का विलक्षण संयोग का विघटन होगा, विभाग होगा, उस काल में चैतन्य का नाश होगा, ऐसा मत होगा। मान यही शरीर में उत्पन्न होता है चैतन्य, ये शरीर में नष्ट हो जाता है, आगे स्वर्ग नरक आदि भोगने वाला कोई नहीं है, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हाँ उनके सिद्धांत ऐसा है, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः, जब तक जीवो सुख पूर्वक जीवो, डरना नहीं, पाप पुण्य है ही नहीं, होता ही नहीं, क्यों, जो पाप पुण्य करने वाला शरीर है ना, वो तो यही नष्ट होने वाला है, कहां जाके भोगेगा, स्वर्ग कहां जाएगा, नरक जाता है शरीर, न स्वर्ग जाता ना नरक जाता है, यही नहीं जाता, ऐसा सिद्धांत होता है, क्यों पुनरागमन, इस शरीर का पुनरागमन होता है ना, भस्म हो जाना इसलिए, तो ये शरीर ऐसा, इसलिए सुख पूर्वक जीव ऐसा मानते हैं वो, सार्वभौम सिद्धांत ऐसा होता है। संघात माने क्या, भूत चतुष्टय समाहार, चार भूतों के समुदाय को संघात कहते हैं, वो समुदाय को संघात कहा जाता है, थूलो देह इति यावत, थूल देह है इसी का नाम, चार भूतों का संघात है, एक नंबर टिप्पणी है ना, देहात्मवादी चार भाग मत, जो देहात्मवादी है चार भाग, देह को आत्मा मानने वाला चार भाग मत है, चार भाग मत में आकाश से आवरण अभावात्मकत्वाद, जो आकाश तत्व जो मानते हैं ना पांच पांचवा, उसको क्या बोले, आवरण का अभाव मानता है, या अन्य तो आवरणात्मक होते हैं, माने आपको रोकने वाले होते हैं। आकाश माने खुले को आकाश माना जाता है, तो आवरण का अभाव है, तो अभाव में चला जाता है वो। पांचवा भूत नहीं, वो तो अभाव रूप है, वो अभाव पदार्थ है, भाव नहीं है वो। ऐसा चार वाक का सिद्धांत है। पृथ्वी जलते चार हैं, माने आकाश है, इनका अभाव रूप है, ये तो आवरणात्मक है, आवरण स्वरूप है, आच्छादक है ये, किंतु वो किसी को रोकता रहे, खुला है, उसका अभाव रूप है, विचारों का अभाव रूप है, यही सिद्धांत होता है। एक यही क्या कहते हैं टिप्पणी में, माने देहात्मवादी मते, माने देहात्मवादी चार बाग मते, चार बाग के मतलब आकाश से आवरण अभाव आत्मकत्व, आवरण का अभाव रूप है, होने से चारू भूत है, भूत तत्व है कहा इसलिए। और ये टीका में कहते हैं संघात स्थूल देह, गौरव हम पश्यामी ऐसा बोलता है। देखो प्रत्यक्ष स्थूल देह जो होता है ना, यही आत्मा है, मैं गोरा हूं बोलता है, किसको लेकर बोलता है, गोरा कौन होता है, शरीर, गौरव हम, मैं गोरा हूं, सुंदर हूं, और गौरव हम पश्यामी, मैं गौरव, मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं, देखने वाला कौन, शरीर, हम पश्यामी इत्यादि प्रत्यक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध है शरीर ही आत्मा है प्रत्यक्ष, तस्य आत्मत्व दृष्टि रीति भाव, तस्य माने थूल देहस्य आत्मदृष्टि, थूल देह ही आत्मदृष्टि यही होती है। तो गौरव हम पश्यामी बोलता है, हम गच्छामी बोलता है, हम किसके साथ है, शरीर के साथ है, तो थूल देह ही आत्मा है, ये उनका मत है, चार्वाक मत है। इसलिए कोई भी किसी भी सिद्धांत को पढ़ने जाएंगे ना, पहले पूर्वादि के मत को भी जानना पड़ेगा, नहीं तो कहीं उलझन में पड़ जाएंगे। अभी आप वेदांत दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, पूर्व पक्ष कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, या लिखा हुआ तो होता नहीं, अमुक करके नाम नहीं देते हैं, उनके सिद्धांत को जो समझा होगा वही समझेगा, यहां अमुक व्यक्ति आया हुआ है खड़ा होकर के, तो जानना आवश्यक है। पूर्व पक्ष ग्रंथ पढ़ना हमको आवश्यकता नहीं, किंतु यहां पर उनकी चर्चा आ जाती है, इसके लिए जानना जरूरी है। तो कहा तस्य आत्मदर्शय का, तस्य मतलब दो नंबर के पढ़ में कहते हैं रूपादव तस्य ज्ञातृत्व दर्शनात् बाहर, कहीं कहीं पाठ भेद है, रूपादव ज्ञातृत्व दर्शनात्, ऐसा रूपादि माने शरीर के जो सुंदर आदि में ज्ञातृत्व दिखाई पड़ता है, ज्ञान होता है, मैं गौरव हम ऐसे ज्ञान होता है। प्रमाणाभावात अतिरिक्त कल्पना नियुक्ता, चार बाग ने कहा, ये कहा माने प्रत्यक्ष प्रमाण शरीर को ही बता रहा है, गौरव हम पश्यामी शरीर को बोल रहा है, आत्मा अहम का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए प्रमाणाभाव अतिरिक्त को आत्मभोक्ता मान में प्रमाण नहीं है, शरीर से अतिरिक्त को भोक्ता मान में प्रमाण नहीं, प्रमाण अतिरिक्त कल्पना नहीं होता, अतिरिक्त को भोक्ता मानने की कल्पना करना ठीक नहीं है। चार्वाक ने कहा किम व्यतिरिक्त कल्पना, अतिरिक्त कल्पना से क्या लेना देना, यही शरीर ही है भोक्ता, चार बात का मत हो गया। आगे सिद्धांत की ओर से बोलते हैं संघातस्य आत्मत्व दूषयति, और सिद्धांत संघात चार भूतों का संघात में आत्मत्व नहीं है, भोक्ता नहीं, भोक्तृत्व नहीं है, ये दूषित करते हैं सिद्धांत, दूषयति मन दूषण करोति, दूषयति का दूषण करोति, दूष मारे दूषण करोति ऐसा अर्थ होता है, दूष से निच करके दूषी बना दिया जाता है, उसके बाद में लटपिक से ला करके दूषयति बनाया जाता है। न आपेशे विशेष दर्शनात् सिद्धांत कहते हैं, अरे बाबा शरीर ही भोक्ता होता ना, स्पर्श मात्र से उसको जग जाना चाहिए था, सुषुप्ति काल में जो जाकर के शरीर को स्पर्श करते जगना चाहिए, किंतु आपेषण असमता पेषण, बार बार दबाने पर जगा है, इसका मतलब शरीर भोक्ता नहीं है, अन्य कोई है, शरीर नहीं भोक्ता, ये सिद्ध होता है, ये सिद्धांत होता है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे टीका में, विशेष दर्शन व्यतिरेक द्वारा विश्रयति, जो विशेष दर्शन आपेषण के द्वारा जो विशेष दर्शन हुआ है, विशेष ज्ञान हुआ है, उसके यहां व्यतिरिक अभाव व्यतिरिक के द्वारा दिखाते हैं, यदि शरीर ही आत्मा होता तो पर्श मात्र से उठना चाहिए था, यही है व्यतिरिक, यही है, यही कहना चाहेंगे, विशेष दर्शनम, विशेष दर्शन जो है ना व्यतिरिक द्वारा विषय थे, कहा विशेष नहीं विशेष है, वो तीन नंबर की टिप्पणी बात है, आप इस समय प्रयुक्त इत्यादि, मान विशेष दबा दबा करके जो विशेष दर्शन हो रहा है ना आप भोक्ता भोक्तृत्व का दर्शन, उसको दिखाते हैं कहा विद्रिक के द्वारा। विषय नहीं है, विशेष है पाठ, विशेष दर्शन। यदि ही प्राण शरीर संघात मात्र भोक्ता सभी विद्रिक, यदि यही शरीर प्राण संघात शरीर इंद्रिय संघात ही भोक्ता होता, यदि ऐसा होता तो फिर संघात मात्र अविशेषा, संघात मात्र को विशेष नहीं है, आपेषण के पहले भी हुई आपेषण के बाद भी हुई ऐसा तदा आपिष्ट, तब तो आपिष्ट से अनापिष्ट से, चाहे आपिष्ट अवस्था हो चाहे अनापिष्ट अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में प्रतिबोधो प्रतिबोधे विशेष, फिर जगने में विशेषता नहीं आनी चाहिए, पहले जगना चाहिए उसको मानी पर्श मात्र से, किंतु पहले जगा नहीं, इसका मतलब शरीर से अतिरिक्त भोगता है, जिसको जगाने के लिए आपेषण क्रिया करनी पड़ी, बार बार दबाना पड़ा दिया है। ठीक है, प्राणेन सहितम थूलम शरीर संघात, या प्राण के सहित जो थूल शरीर के संघात, यही है संघात शब्द का अर्थ यही है, प्राण सहित पूरा इंद्रिय प्राण लेकर के थूल शरीर पूरा संघात को यहां संघात शब्द से कहा गया, सही है संघात। तन्मात्रो यदि भुक्ता, यदि ये संघात मात्र यदि भुक्ता होता, सिद्धांत बोल रहे हैं भुक्ता स्यात् इति योजना, ऐसे योजना का तब क्या होता, तो आपेषण और अनापेषण विशेषता नहीं आनी चाहिए थी, आपेषण करने के बाद विशेष आ गया, पहले जगा नहीं, विशेष शरीर को दबाने पर जगता है सौसुप्त पुरुष। ठीक है, तत्पक्षे भी कथम पेषणापेषण उत्थान विशेष स्यात् इति आशंका, पूर्वादि बोलता है तुम्हारे पक्ष में कैसे होगा, सिद्धांत भी बोलता है तत्पक्षे भी तब पक्ष तत्पक्ष तुम्हारे पक्ष में भी कथम पेषणापेषण उत्थान विशेष, पेषण और अपेषण दोनों क्रियाओं में कैसे विशेषता आ गई, सामान्य पक्ष से क्यों नहीं उठा आत्मा भोक्ता, और विशेष से कैसे उठा विशेष से, कि प्रश्न आया तो कहा उत्तर देते आगे उत्थान साध की टिप्पणी है पहले सतो, ये दोनों होने में, दोनों में उत्थान उत्थान दोनों में, पेषणा पेषण और सतो ये दोनों में उत्थान है विशेष कथम से, आप उत्थान में विशेष कैसे होगा फिर तुम्हारे पक्ष, तो कहते हैं संघात व्यतिरिक्त तू पुनर्भोक्तरी, संघात से अतिरिक्त को भोक्ता मानने पर तो क्या होगा, वो भोक्ता का संघात के साथ तीन प्रकार का संबंध दिखाई पड़ता है, माने क्या संबंध है वहां, सुख दुख मोहादि फल है, वो तो संबंध होगा पुण्य पाप और मिश्रित, तीन प्रकार का संबंध है, माने आत्मा के पुण्य कर्म से ये बना हुआ है, आत्मा के पाप कर्म से बना है, आत्मा के मिश्रित कर्म से बना हुआ है, तीन संबंध दिखाई पड़ता है, ये कहना है क्या, संघात व्यतिरिक्त पुनर्भोक्तरी संघात संबंध विशेषा अनेकत्व, संघात के साथ अनेक संबंध है आत्मा का, संघात से अतिरिक्त आत्मा का संघात के साथ अनेक संबंध है, संबंध विशेषात विशेष अनेकात कत्वात् पेषणा पेषण कृत वेदनाया, पेषण और अपेषण के होने वाला जो जगना है प्रबोध होना है, वेदना मतलब प्रबोध है प्रमा है, जो जगना है वहां सुख दुख मोह मध्यम अदम उत्तम कर्म फल भेदोपत्ति, तीन प्रकार के कर्म का फल यहां दिखाई पड़ रहा है, जैसे पूर्व शरीर में आत्मा ने कर्म किया होगा उसके अनुसार आज फल यहां मिल रहा है, सुख दुख और मिश्रित, किसका फल, उत्तम कर्म मध्यम कर्म और अधम कर्म का फल है, उत्तम कर्म किया पुण्य कर्म किया सुख, और मध्यम कर्म मिश्रित किया पाप पुण्य दोनों मिला के किया दुख, और अधम कर्म पापी पाप कर्म किया उसका परिणाम मोह, शरीर में ही आत्मबुद्धि जकड़ा हुआ है, यही मोह है, ये मोह है शरीर में ही आत्मबुद्धि है, जो कुछ है यही है, इसी मान्यता यही अज्ञान यही है, अज्ञान अवस्था यही है, इसी को मोह कहा जाता है, विशेष यही सिद्ध हो जाता है, ये कहा ठीक है, कहते हैं तस्य संघाते न संबंध विशेष, तस्वीर आत्मा ना उस आत्मा का भोक्ता का, तस्य माने भोक्तु उस भोक्ता का आत्मा का संघाते न संबंध विशेषा, इस संघात के साथ संबंध विशेष है, एक ही संबंध नहीं तीन तरह का संबंध है इसका, कैसा है, स्वकर्म आरभ्यत्व अपने कर्तृत्व को आरभ्यत्व है, एक संबंध है अपने कर्म से इसको बनाया उसने, एक संबंध यह है अपना पहले कर्म किया उसी का फलस्वरूप ये बना, स्वकर्म आरभ्यत्व अपना कर्म के द्वारा आरभ्यत्व, और आत्मीयत्व है यह माने अपने कर्म का मुख्य नहीं गौण है, आत्मीयत्व संबंध है इसमें, मेरा है करके संबंध है, और स्वप्राण परिपालयत्व दया अपने प्राण से परिपाल्य शरीर, ये तीन संबंध यहां दिखाई पड़ता है। तेषाम अनेकत्वाद, ये संबंध अनेक होने के कारण पेषणा पेषणयोर इंद्रिय उद्भव अभिकृत वेदनाया, पेषण और अपेषण में क्या सिद्ध होता है, इंद्रियादि उद्भव है तो माने थोड़े से पर्से से जग जाता है और इंद्रिय अनुभव का है, जगे नहीं है तो पर्श मात्र से विशेष पर्श करना पड़ता है, यही है। फुटत्व स्फुटत्व, इंद्रिय उद्भव काल में स्पष्ट है और इंद्रिय के अभिभव काल में अस्पष्ट है, विशेष हो युक्त विशेष तो हो जाता है। कहा टिप्पणियां नौ दस की टिप्पणी है, नौ में कहते सतो कहा वही है, माने पेशवा पेशवा जो सतो पेशवा पेशवा होने पर ये अर्थ है। दस में कहते हैं सुखादि प्रमाय, जो सुखादि ज्ञान होते हैं ना, सुख दुख मोह तीन प्रकार होते हैं, इंद्रिय उद्भव अविभव काल में होता है, ये कहना है युक्त है। टीका भी बोलते हैं सुख दुख मोह नाम उत्तम मध्यम अधम कर्म फलानाम, सुख दुख जो मोह तीन प्रकार के फल मिलते हैं ना, उत्तम अधम और मध्यम कर्म का फल है, माने उत्तम कर्म का फल सुख है और अधम कर्म का फल दुख है, यह मोह है और मिश्रित कर्म का फल दुख है। कर्म उद्भव अभिभव कृत विशेष संभवा, क्या कहा, कर्म जब उद्भव हुआ संस्कारित हो गया फल देगा, नहीं तो नहीं होगा, मंद और तीव्र हो जाता है। यथोक्त विशेष संभव, पूर्वोक्त विशेष संभव हो जाएगा, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को भोक्ता मानने पर विशेष संबंध होगा, संभव होगा। यथोक्त ज्ञान में कहा उत्थान विशेष, उत्थान विशेष हो जाएगा। परपक्ष भी तथा तो विशेष से आप, अरे चार बाग मत में तो वैसे ही हो जाएगा ना, इंद्रिय के उद्भव और अवयव से शरीर का जगना और न जगना हो जाएगा, शंका उठाई तो उत्तर देते न तो कहा परपक्ष भी तथा विशेष से तथा विशेष मंग जाए, आठ की टिप्पणी बताया उत्थान में वही विशेष होगा, यहां उत्थान में जगने में इंद्रिय के उद्भव होने से जग जाएगा, इंद्रिय के अभिभव होने से नहीं जगेगा, नहीं सुप्त होना तो नहीं जगे, ऐसा हो जाएगा तो सिद्धांत का न तो संघात मात्रे संबंध कर्म फल वेद अनुपत्ते, विशेष संघात मात्र में संबंध है, अकेले में संबंध है नहीं संघात का, किसी अन्य का संबंध होगा ना, संबंध भी नहीं, कर्म फल भेद भी नहीं हो सकता। यदि किसी ने कर्म सुभाषवादी कर्म किया तब तो कर्म फल भेद यहां होगा, नहीं तो कर्म फल भेद भी नहीं होगा शरीर मात्र में, इसे उत्तर से ठीक हम जाते हैं नहीं तत्र माने शरीर में है ना, तत्र माने संघाते होगा, नोगी टिप्पणी में संघात मात्र भोक्ता स्वीकृति, संघात मात्र को भोक्ता स्वीकार करने पर, मैंने शरीर को ही भोक्ता स्वीकार करने पर स्वकर्म आरभ्यत्वाद, शरीर ने शरीर को नहीं बनाया, शरीर को बनाया है आत्मा ने अपने कर्म से, इसको बनाया शरीर ने, स्वकर्म आरभ्यत्व इसमें नहीं है, ये शरीर ने इस शरीर को बनाया ऐसा हो नहीं सकता, इसमें स्वकर्म आरभ्यत्व ने, ये शरीर का ही कर्म से आरभ्य है क्या, बना हुआ है क्या, नहीं स्वकर्म आरभ्यत्व नहीं, आरभ्यत्व है और स्वकर्म स्व का आत्मीय भी नहीं, शरीर का शरीर आत्मीय नहीं होगा, आत्मीय माने मेरा, तो शरीर कोई मेरा नहीं बोलेगा, आत्मीयत्व भी नहीं रहेगा, स्व प्राण परिपालित भी नहीं रहेगा, अपने प्राण से परिपालित भी नहीं, शरीर में प्राण ही नहीं, ये भी नहीं होगा। संबंध विशेषा, यह संबंध विशेष कर्मफल भेद हुआ विद्यते, कर्मफल भेद भी ठीक नहीं हो सकता, कर्मफल विशेष सुख दुख वह ये भी नहीं हो सकता शरीर के ही मानने पर। संघातवादी ना अतीन्द्रिय कर्म अनिकार, संघातवादी जो चारवाक है उसने अतीन्द्रिय कर्म का नहीं माना है, कर्म अतीन्द्रिय है उसको नहीं माना, ठीक है। संघातवादी ना अतीन्द्रिय जो कर्म होता है ना, ये नहीं देखा हुआ कर्म, पूर्व कर्म अतीन्द्रिय है, पूर्व कर्म के द्वारा शरीर होना है तो वह कर्म अतीन्द्रिय कर्म को वो नहीं मानता है। संघातवादी ना माने चारवाक है ना, संघातवादी चारवाक है उसके द्वारा अतीन्द्रिय कर्म अनंगीकारात, अतीन्द्रिय कर्म पूर्व कर्म को स्वीकार नहीं करता, अतीन्द्रिय कर्म पूर्व कर्म पूर्वकृत कर्म होते हैं, वो कर्म को स्वीकार नहीं करता, वो तो ये शरीर ही पैदा हुआ इसके पहले कुछ आई नहीं और आगे कुछ रहेगा नहीं, ये मानने वाला है वो, पहले भी कुछ नहीं था आगे भी कुछ नहीं, जो कुछ है यही है बस, ऐसा मानता है, ऐसा मानने वाला है। अतः संघात मात्र भोक्तरी प्रतिबोधे विशेष असिद्धि। संघात मात्र को भोक्ता मानने पर, शरीर मात्र को भोक्ता मानने पर जगने में कोई विशेषता नहीं आनी चाहिए। प्रतिबोध माने जगना, पानी पेशन हो चाहे न हो, इसको जगने में विशेषता नहीं आनी चाहिए। विशेषता है पर्श मात्र से नहीं जगता, विशेष पेशन करने आपेशन करने पर जगता है, तो अन्य भोक्ता कोई है जिसके लिए विशेष क्रिया करनी पड़ी, विशेष दबाना पड़ा, ये सिद्ध होता है, ये कहना है। दस की टिप्पणी में कहा संबंध कर्म फल भेद अनुपत्ति है। संबंध शरीर का शरीर के साथ संबंध भी नहीं, कर्मफल का विशेषता भी नहीं आ सकती है। माने दूसरे के शरीर में बैठ के किसी ने कर्म किया था, आज वो व्यक्ति यहां इस शरीर में फल भोग रहा है, सुख दुख वो का भोग रहा है, कर्म फल का भोगने वाला दूसरा हो रहा है। स्वयं शरीर भोगेगा नहीं कर्म फल, इसका कर्म ही नहीं, कहां से कर्म भोगेगा। तो भोक्ता अन्याय सिद्ध हो जाता है, ये कहा। वार्तिक है आपेषण विशेष दर्शनाद इत्यादि। आपेषण करने पर विशेष जगह है, जगह है व्यक्ति, सुसुप्त व्यक्ति जगा हुआ है पूर्व में, इस जिस कंडिका की चर्चा चली जिस मंत्र की उसी में कहा, समय हो चुका है, यही रखते हैं, बात फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।